राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 19 अक्टूबर 2002 प्रातः लोग 5 बजे गीता सर्ग आश्रम राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति, ये विशेष बात है। संपूर्ण प्राणियों के देव भगवान विराजमान है, सब प्राणियों के ईश्वर सर्वभूतानां, तो मनुष्य में तो है ही, तो मनु कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी परमात्मा का चिंतन करे तो भी परमात्मा से अलग होगा, और संसार का चिंतन करे तो भी से अलग होगा ही। परमात्मा का चिंतन करेगा तो परमात्मा से अलग होगा, परमात्मा का चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे तो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। तो परमात्मा है जहाँ आप अपने को समझते हैं कि मैं हूँ, वो आप समझते हैं ना, वो सत्ता परमात्मा की है। ममी वर्षो जीव लोग ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अंतिष्ठते, सबके हृदय में रहते हैं, तो हृदय में रहते हैं तो कुछ भी चिंता न करे, कुछ भी न परमात्मा का न संसार का, कुछ भी चिंता न करे तो आपकी स्थिति परमात्मा में ही होगी। कुछ भी चिंतन करने से अलग होगा, भगवान का भी चिंतन करे तो आप अलग होंगे, तो भगवान चिंतन होगा, कुछ न संसार का न भगवान का न आत्मा का, आत्मसंस्तु मन कृतवान न कैंसर भी चिंते हैं। परमात्मा है ऐसा स्थिति करते हैं, ऐसा ही निश्चय करके, ये निश्चय है कि सब में परमात्मा है, तो चिंतन कुछ भी न करे तो स्थिति परमात्मा में ही हो गई। अलग कैसे हो गई? जहां है वहां परमात्मा पूर्ण नीति है, यानी परमात्मा की शक्ति है बस है और बाकी रह जाएगा। पूरे के पूरे परमात्मा है वहां, तो वहां परमात्मा में ही स्थिति हो गई। आलस न हो, नींद न हो, तो आलस नींद हो तो संदेश फिर नाम जप करो, कीर्तन करो, ये करो, और आलस और नींद न हो तो कुछ भी चिंता न करे, न किंचित भी चिंती है, न किंचित भी चिंती है, कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करेगा तो क्या होगा? विश्राम होगा। चलते चलते थक जाते हैं तो थोड़ी देर ठहर जाते हैं, बार बार मैंने सांस मारा, सांस मारा, थोड़ा सांस मारा, फिर विश्राम हो जाए, विश्राम, थोड़ा विश्राम ले लो। बंदर भी चलते हैं तो आपने देखा होगा, कूद कूद कर फिर बैठ जाता, बैठ फिर कूद, फिर घूम फिर बैठ जाता, फिर चलता है, तो तो बैठना है और विश्राम है। वो विश्राम ही चीज है, इस बात का बहुतों को पता नहीं है। ऐसा लिखा नहीं बनेगा, ऐसा मैंने लिखा हुआ देखा है। एक परमात्मा की प्राप्ति का बहुत सुगम उपाय है, कोई भी चिंता न करे तो आपकी स्थिति परमात्मा में ही हो गई। स्वभाव बना दे सा कुछ भी चिंतन न करेगा। देखो ये चिंतन न करना और समाधि दो चीज है, ये समाधि नहीं है। समाधि कई तरह की होती है, कई तरह की समाधि, चार तरह की समाधि है, शब्दानुविद और निशानुविद, आभ्यंतर निशानुविद और आभ्यंतर शब्दानुविद, बाह्य शब्दानुविद, बाह्य असानुविद, बस अद्वैत भावना वेद दशावन, छह समाधि। इसलिए दूसरे दूसरी है समाधि धर्म मेघ, धर्म मेघ समाधि और कई है। और समाधि करना है वो उतनी ऊंची बात नहीं है, जितनी ऊंची बात कुछ भी चिंतन न करे। समाधि में एकाग्रता होती है, इसमें एकाग्रता नहीं है। कुछ भी चिंतन न करे, न कहीं चिंतन। समाधि में जड़ता साथ में रहती है, कुछ भी चिंतन न करे इसमें जड़ता साथ में नहीं रहती। उसमें वित्थान होता है, इसमें वित्थान नहीं होता। चिंतन करे न करे वित्थान नहीं। सहजावस्था होती है, आएगा हो जाए ठीक तो सहजावस्था है, वो सहजावस्था है स्वाभाविक, समाधि नहीं है। तो कुछ भी चिंतन न करे, शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृति गृहित बुद्धि निषात्विक, उसे आत्मसंतम मन कृत्व, परमात्मा है परमात्मा है, आत्मसंतम मन कृत्व परमात्मा है सब जगह। ये मन से कर ले तो आस्तिक, मनुष्यों के भीतर परमात्मा है ये बात दसी हुई है। बस ये करके और फिर कुछ भी चिंतन न करे, बहुत बढ़िया साधन है ये। ये साधन है ऐसा लिखा है, कुछ सब नहीं जानते, सबको पता नहीं है। सीधी सीधी कुछ भी चिंतन न, नींद आवे तो कीर्तन करे, भगवान नाम जप करे, कीर्तन करे, नींद आलस न हो, आलस में नहीं है, नींद भी नहीं है। आलस नींद का पूर्ण रूप है। कुछ भी चिंतन न करे, आत्मसंस्तम बना कर तो मन और बुद्धि लगा दे उसमें, आत्मसंस्तम बना करता बुद्धिया दृष्टि नहीं दिया, आत्मसंस्तम बना करता न कर। परमात्मा है सब जगह है, ऐसा मान करके चुप हो जाए। आपसे आप चिंतन हो जाए तो कोई परवाह नहीं, आपने चिंतन करे नहीं। चिंतन न करना और चिंतन होना ये दो चीज है। आपसे आप याद आ जाए वो आ जाए ही मिल जाएगा भाई, वे भित्तियां हैं उतनी शांत हो जाएगी। अपने कुछ करना ही नहीं है, अपने अपने साथ में मिल जाए। न करने के साथ ही अपना न करने के साथ ही अपना न रहे, नहीं तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आ जाएगा, कर्ता भोक्त अपने कुछ नहीं रहे। ये न हो सके तो सुने सुने ऊपर हमें विद्यालय दिया, प्रधान